cenach. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Media Expert! Włączamy niskie ceny! Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest poniedziałek, 9 marca, minęła godzina 15. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W związku z koronawirusem ruszają kontrole sanitarne na przejściach granicznych. Premier apeluje do organizatorów imprez masowych o ich odwołanie, tak jak zaleca sanepid. Zmarł słynny szwedzki aktor Max von Sydow, ceniony na całym świecie, choćby za kreację w filmach Ingmara Bergmana. Jesteśmy przygotowani na duży wzrost zachorowań na koronawirusa w Polsce, poinformował na konferencji prasowej Mateusz Morawiecki. Szef rządu dodał, że służby będą starały się zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się choroby. Jeszcze dziś wprowadzone zostaną kontrole sanitarne na 5 największych przejściach granicznych z Niemcami i z Czechami. Pasażerowie autokarów i busów będą musieli wypełnić specjalne karty. Zostanie im też sprawdzona temperatura. Podobne rozwiązanie w najbliższych dniach będzie wprowadzone na innych przejściach granicznych oraz w portach. Przedstawiciele władzy zaapelowali do Polaków o rozsądek w związku z rosnącą liczbą potwierdzonych zakażeń. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest w kancelarii premiera. Powiedz, co dokładnie mówili członkowie rządu w tej sprawie. Przede wszystkim ponowiony został apel do osób objętych kwarantanną domową, by rzeczywiście nie wychodziły z domów. Zarazić innych możemy bowiem nawet wyprowadzając psa na spacer czy robiąc szybkie zakupy. W razie potrzeby żywność odizolowanym dostarczą służby wojewódzkie. Premier Mateusz Morawiecki zwrócił się też do organizatorów imprez masowych o odwołanie w najbliższym czasie wszystkich dużych wydarzeń. Ponieważ właśnie imprezy masowe według naszych analiz były jedną z przyczyn szybszego rozprzestrzeniania się wirusa w Niemczech czy we Włoszech. Minister zdrowia Łukasz Szumowski o szczególną ostrożność apelował tymczasem do osób starszych. Dla nich bowiem koronawirus jest najbardziej groźny. Aby w możliwy sposób ograniczyć kontakty w dużych skupiskach ludzkich, ale też do rodzin, o szczególną ostrożność w kontaktach z osobami starszymi. Na tę chwilę nie ma jeszcze potrzeby odwoływania zajęć w szkołach, poinformowały służby. Przypomnę, na koronawirusa zachorowało dotąd w Polsce 16 osób. Mówił Karol Surówka, dziękujemy za te relacje. Wniosek Komisji Europejskiej w sprawie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego powinien zostać oddalony, oceniła wiceminister sprawiedliwości Anna Dalkowska, która podczas dzisiejszej rozprawy przed Unijnym Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu reprezentowała stronę polską i odpowiadała na pytania sędziów. Po wysłuchaniu Anna Dalkowska powiedziała dziennikarzom, że wniosek komisji o zastosowanie środków tymczasowych nie ma uzasadnienia, bo nie opiera się na faktach. W każdym postępowaniu przed sądem, dla każdego sędziego, także sędziego unijnego, istotne są fakty, nie domniemania. Natomiast wniosek Komisji Europejskiej w większości przypadków opierał się na wrażeniu, jakie mogą wywołać określone okoliczności, które to wrażenie nie może być przesłanką przesądzającą o wydaniu jakiegokolwiek rozstrzygnięcia. I to starałam się wykazać, jak również te okoliczności, że wniosek Komisji Europejskiej nie był poparty żadnymi faktami. Przedstawiciel Komisji Europejskiej mówił dziś w Trybunale, że Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie może być uznana za organ bezstronny i niezależny. Komisje w tej sprawie poparły Belgia, Holandia, Dania, Szwecja i Finlandia. Werdykt Trybunału ma być jeszcze w tym miesiącu. Jedna osoba doznała poważnych poparzeń w wyniku wybuchu gazu w budynku jednorodzinnym w Pogwizdowie koło Cieszyna w województwie śląskim. Szczegóły zna Piotr Pagieła z Polskiego Radia Katowice. Jak poinformował Radio Katowice, wójt gminy Haszlach Grzegorz Sikorski, do wybuchu doszło podczas prac przy butli gazu LPG w samochodzie w garażu. Eksplozja spowodowała pożar, który objął znaczną część budynku. W momencie wybuchu w obiekcie znajdował się jego właściciel oraz jedno z dzieci, które na szczęście nie ucierpiało. Mężczyzna poparzony trafił do szpitala. W wyniku eksplozji bez dachu nad głową została 6-osobowa rodzina, w tym 4 dzieci. Dom nie nadaje się do zamieszkania. Rodzina na razie będzie mieszkać u znajomych, a pomoc zadeklarowały władze gminy. Zmarł słynny szwedzki aktor Max von Sydow, poinformowała o tym jego żona Catherine. Był znany głównie ze swojej współpracy z Ingmarem Bergmanem i roli w Egzorcyście, filmie uważanym za klasykę kina grozy. W ostatnich latach pojawił się m.in. w serii Gwiezdne Wojny, a także w popularnym serialu Gra o Tron. Max von Sydow był dwukrotnie nominowany do Oscara, nigdy jednak nie zdobył tej nagrody. Miał 90 lat. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do jutrzejszego wieczora pochmurno, ale z rozpogodzeniami, miejscami opady deszczu, a w górach także śniegu, w nocy mglisto nad morzem i w górach porywisty wiatr, na razie od 7 do 11 stopni, tylko na Podhalu 2 stopnie, jutro najcieplej we Wrocławiu 11. Trójka.

Tak rozpoczyna się album, który opowiada o jednym z najpiękniejszych momentów w karierze Prince'a, mianowicie w czasów New Power Generation. Czasów bardzo radosnej muzyki funk, bardzo radosnego życia z Maite Garcia. Mówię o życiu Prince'a oczywiście. I fantastycznej ekipy, nie tylko muzycznej, ale i imprezowej. Zaglądamy do naszej kartki z kalendarza i dzisiaj data bardzo ważna. 29 marca 1997 roku na drugi brzeg Styksu przepłynął Notorious B.I.G. Don't think, stink, pink gators, my Detroit players, Tim's for my hooligans in Brooklyn, dead right, hit the head right, Biggie there, and I, Papa been smooth since days of under rules, never lose, never choose to, bruise, cruise, who, do something to us, talk goes through us, girls walk to us, wanna do us, screw us, who us, yeah, Papa and Pump, close like Starsky and Hutch, stick to clutch, yeah, I squeeze three at your cherry M3, bang every MC easily, recently, frontin' ain't saying nothing, so I just speak my peace, keep my peace. Cubans with the Jesus peace, with my peace. Packing, asking who want it, you got it, flaunt it. That Brooklyn bullish, we on it. Biggie, Biggie, Biggie, can't you see? Sometimes your words just hypnotize me. And I just love your flashy ways. Guess that's why they're broken, you're so vain. Biggie, Biggie, Biggie, can't you see? Sometimes your words just hypnotize me. And I just love your flashy ways. I put Austin NY onto DKNY. Miami DC prefer Versace. That's right. All Philly know it's Moschino. Every cutie with the booty for the coochie. Now who's the real dookie? Meaning who's really the shit? Rod, Frank White push the six on the Lexus LX. 4.5 bulletproof glass tints. If I want some more, gon' blast squeeze first. Ask questions last. That's how most of these so-called gangsters pass. At last. Rapping about blunts and broads, and bras, menage a trois, sex and expensive cars, I still leave you on the pavement, condo paid for, no car payment, at my arraignment, no for the plaintiff, your daughter's tied up in the Brooklyn basement, face it, not guilty, that's how I stay filthy, richer than richer, so you just come and get come on. Biggie, Biggie, Biggie, can't you see, sometimes your words just hypnotize me, and I just love your flashy ways, guess that's why they're broken, you're so vain. Biggie, Biggie, Biggie,

Jego śmierć zakończyła wielką wojnę pomiędzy wschodnim a zachodnim wybrzeżem Stanów Zjednoczonych. Wszyscy zrozumieli, że strzelanie do siebie to nie jest sposób na ułożenie sobie współżycia. Świat rapu zmienił się bardzo po odejściu Notoriusa B.I.G., a magazyn Rolling Stone uznał go za największego rapera wszechczasów. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. While let in a Detroit county school. And I think of my grandmother, how she told me to be strong. It's morning in America, but I can't see the dawn. For the pain, that's what the doctor ordered. Come screaming through the pain, and in towns across the country, it's color that divides. Duran Jones i The Indications. Dwaj panowie, którzy nagrywali tę płytę, czyli najpierw inżynier dźwięku Francesco Botero, a następnie osoba, która zmiksowała cały album, Paul Mahern, bardzo dużo wagi przyłożyli do tego, by te nagrania brzmiały tak, jak nagrywano w latach jeszcze 60. muzykę soul. Wszystko to wydarzyło się w studiu G na Brooklynie i taki klimat właśnie panował, by zachować tamto stare brzmienie. American Love Call to tytuł albumu, z którego pochodzi to właśnie nagranie. Teraz chcę Państwa poddać, jakby to powiedzieć, cierpliwości, eksperymentowi pewnemu. No zobaczymy. W wersji funkowo-soulowej, bardziej funkowej, jedno z najsłynniejszych nagrań w historii rocka. A kto powiedział, że nie można riffu gitarowego zagrać na trąbach? I właśnie grupa Brownout zrobiła to w projekcie, który nazwała Brownout and Brown Sabbath, czyli Brownout Presents Brown Sabbath, tytuł tego albumu. Iron Man, legendarna kompozycja kwartetu brytyjskiego. Jak słyszeliśmy, dobra kompozycja zawsze się obroni. Zawsze. To teraz będzie artysta bardzo nowy, którego nagranie ukazało się zaledwie kilka tygodni temu i równie nowy, chociaż jego płyta już ma tak przynajmniej ze 4-5 lat. Program Trzeci Polskiego Radia. Lemmy is the Artist, a później The Surefire Soul Ensemble. Pierwsze nagranie wydane, tak jak wspominałem, kilka miesięcy temu. Natomiast drugie z albumu z 2015 roku, tak właśnie zatytułowanego The Surefire Soul Ensemble. Kawał bardzo dobrej muzyki funk. I przy takiej też pozostajmy, bo w ręku trzymam okładkę albumu czarno-białą zresztą, który firmuje Honeycombs. Piękna, psychodeliczna podróż dźwiękami bardzo współczesnymi. G-Twan to jest ktoś, kto jest odpowiedzialny za ten właśnie projekt. Honeycomb to tytuł i tak to pięknie nam brzmi. Jakoś tak się zrobiło romantycznie, nieco spokojnie po południu przy Myśliwieckiej 357, ale słońce jest piękne, chmury co prawda gdzieś tam się kołaczą po niebie, ale to słońce jest dużo, dużo silniejsze. Hirek.wrona@polskieradio.pl. Gdyby Państwo mieli ochotę napisać do nas list. Pete Meters z albumu zatytułowego Turn Back z roku 2015, a na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania w audycji Soul, muzyka duszy, Argon, New You, 2013 rok i utwór No False Ideas. Elżbieta Malinowska, Ola Budka i Hirek Wrona, pięknie dziękuję za uwagę. To była audycja Soul, muzyka duszy.